Continuum estetic. Un poem în fața propriei sale istorii, înainte de a-și proiecta destinul promis în arealul concret al imaginarului, între realitate și vis, ar trebui să învețe să-și ia în posesie invariantul mesaj al iubirii celei înalte de om, fără de care, prin logosul firii, întreg instrumentarul cuvântului scris și fondul estetic vor fulgura în abis. Astfel cum, în fața propriei istorii, însă și natura se exprimă pe sine prin arhetipul arhaic al avatarului. Un poem ca o ființă vie, exotică, în fața propriei imagini, prin arhetipul cuvântului scris, nu-i nimic altceva decât o umbră hipnotică de unde sonore, imagini și semne. Codificate în semne, o mișcare perpetuă a vieții în arealul poetic promis. Un poem, echilibru tangibil între formă și sens, nu-i altcumva cum decât limba poetului reîncarnată, grație acestui material ideal, esențialmente sensibil. Eul uman însuși, comprehensibil, continuum cinetic estetic, în ființa interioară a lucrurilor și racordat la insidiile prezentului, mișcare din mișcarea inexistentului. O imagine a propriei imagini reflectată într-un continuum al conștiinței estetice, exprimat a priori sau posteriori ca durată.